Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Hoş geldiniz. Efendim bir Esma-i Hüsna'dan Yansımalar programında yine beraberiz. Çok şükür. Ben her programdan önce Allah'a şükrediyorum. Ya Rabbi bizi Kur'an'ınla buluşturdun. Ya Rabbi bizi Esma'ınla buluşturdun diye dua ediyorum. Bu akşam yine duamız onadır. Elhamdülillah. Hamdolsun. Çok şükürler olsun. Esma'sıyla Rabbim bizi beraber kıldı. Efendim bu akşam değişik bir program var. Biz aylardan beri programımızı İstanbul'dan yapıyoruz. Stüdyoda hocamızla beraberiz. Ama bu akşam çok değerli, çok sevgili dostlarla, kardeşlerle, Kur'an talebeleriyle beraberiz ve Diyarbakır'dayız. Kur'an halkalarımızın tertip ettiği bu güzel programda Diyarbakır Hayat Der Kur'an halkasının tertibiyle, bu güzel misafirperverliğiyle beraberiz. Efendim hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Değerli hocam, efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim program konumuz her zamanki gibi Sayın Mustafa İslamoğlu hocamız teşrif etti bizimle beraber. İnşallah bu akşam önemli bir konu, çok çok önemli bir konu. Kur'an, ama Kur'an'da Allah tasavvurumuzun kodlarını konuşacağız. Yani sadece Kur'an. Efendim şimdi Kur'an biliyorsunuz bir hayat inşa kitabıdır. Hayatımızı inşa eder. Ama Kur'an önce kavramlarıyla tasavvurumuzu inşa eder. Yani öyle bir kavramlar var ki bizim algımızı oluşturur. Biz ona göre hayata öyle bakarız. Ana görüş, ana kamera, oradan bakarız. Şimdi efendim tasavvurların da en birincisi ya da en mühimi, en önemlisi Allah tasavvurumuz hocam. Eyvallah. Yani bir insan eğer Kur'an'daki ifadeye göre Allah'ı doğru algılıyorsa bir daha hayatta hep doğru bakacaktır. Eyvallah. Şaşma ve yanılma ihtimali yok. Dolayısıyla kaynağımız sizin yazdığınız, çok şükür insanlığa hediye ettiğiniz efendim Kur'an'daki haliyle Esma-i Hüsna'mızdan istifade ettik. Efendim orada Allah tasavvurumuzun kodları ifadesinde tam 13 tane kod var hocam. Çıkarttığımız böyle. Böyle. Bu kodlarımızı bu akşam tek tek bir bakalım. Neler var? Rabbimizi nasıl algılarız? Ya da nasıl algılamalıyız? Öyle bakmalıyız ki hep doğru bakalım. Eksiksiz bakmayalım. Zaten öyle yaparsak Allah da bizimle beraber oluyor. Hocam birinciden izin verirseniz başlayalım. Birinci kod. Bismillah efendim önce. Eyvallah. Ben de izin verirseniz hocam önce bir salona hoş geldiniz. Efendim gayet tabii. Diyeyim. Buyurunuz. Gerçi biraz önce program başlamadan dedim ama evet. Şimdi bu da kameraya. Buyurun efendim. Efendim. Salondaki kardeşlerim, özellikle Diyarbakır'dan katılan, Diyarbakır dışından Malatya'dan, Batman'dan, Urfa'dan, Siirt'ten, Bingöl'den ve daha burada sayamadığım komşu vilayetlerden ve yerleşim merkezlerinden katılan kardeşlerime ve ayrıca da Hilal Televizyonu ekranlarından bizi izleyen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum, hoş bulduk diyorum, hayırlı programlar diliyorum. Ve Orhan hocamın sorduğu soruyla cevaba geçeyim. Buyurun efendim. Allah tasavvurumuzun kodları genel başlığı. Allah tasavvurumuz bozuksa, Allah algımız bozuksa tüm diğer algılarımıza bu bozukluk yansıyor. Aynen. Niye? Zira Allah'a inanan bir insan hayatının merkezine onu koyduğu için merkez yamuksa çeper ve periferi yani taşra da yamuk oluyor. Evet. Röper taşı diye eskiden taşlar vardı. Şimdi uzaydan ölçümler, milimetrik ölçümler yapıldığı için onlara ihtiyaç kalmadı. O taşlara gerek kalmadı. Ama eskiden tüm mahkemeler röper taşlarını esas alır. Arazi ihtilaflarında işte senin arazin şuradan başlıyor, yok buradan başlıyor, sen benim arazime girdin, ben senin arazine girdim meselesinde mahkemeler o röper taşlarından ölçtürürlerdi. Kadastrolar oradan yapılırdı. Hı hı. Tüm imar ifraz oradan yapılırdı. Dolayısıyla araziler, arsalar, bağlar, bahçeler, tarlalar, evler hep o röper taşlarına göre ölçülürdü. Röper taşı mihenk taşıdır. Nirengi noktası. Nirengi noktası. Ölçümün alındığı nokta. Sıfır noktası yani aslında orada. O taşın olduğu yer sağlam. Aynen. O taş taş gibidir. O taş kıpramaz. Kocaman taş. Zaten o taşı aldığınız zaman cezalıdır. Cezalandırılırsınız. Yasalarda ceza halen de varmış. O ceza hala duruyormuş. Öğrendim mühendislerden. Dolayısıyla o taş yerinden kıpramaz. O taşa göre ölçersiniz. Peki bir müminin ölçüp biçeceği hayatı, insanı, eşyayı, serveti, malı, mülkü, evladı, şöhreti, bilgiyi, efendim olanı olmayanı her neyse iktidarı, gücü, kuvveti, kudreti ölçeceği bir ölçüsü olmasın mı? Hangi ölçüye göre ölçecek? Allah'ın ölçüsüne göre. Güzel cevap, tumturaklı. Fakat Allah'ın ölçüsü diyorsun da bu terkibin, bu tamlamanın içinde en belirgin öge Allah. Peki Allah tasavvurun, Allah algın doğru mu senin? Hı hı. Yani röper taşı yerinde mi? Ya röper taşını, nirengi noktasını kaydırmışlarsa, ya o bozulmuşsa, ya o ölçü kaçmışsa, yani büyük taş yerinde değilse, işte o zaman yandınız. Tüm araziler yanlış ölçülecek demektir. Her şey birbirine karışacak demektir. Hak hukuk birbirine geçecek demektir. Herkes birbirinin hırsızı olacak demektir. Aynı zamanda da herkes birbiriyle nizalı, kavgalı, dövüşlü olacak demektir. Yani sayın gitsin. Onun için bizim asıl algımızın röper taşı Allah algısıdır. Allah algısı doğru olmazsa tüm algıları etkiler. Orada başlangıçta milimetrik bir sapma giderek hayatın içinde kilometrelere tekabül eder. Büyüyerek, büyür. Böyle açı büyüyerek. Açı olarak büyür. Yol aldıkça büyür. Onun için Allah algısı ve ma kaderullahi hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler ayetini bu anlamda almak lazım. Allah'ı hakkıyla takdir edememek neye mal olur? İşte müşrikler Allah'a iman eden toplumdu, unutmayalım. Ateist bir topluma bir peygamber gelmemiştir tarihte. Tarihte tüm peygamberler müşrik toplumlara gelmiştir ve Allah'a inanıyorlardı. Müşrikler de Allah'a inanıyordu. Peygamberlerin bir numaralı mücadelesi ateizmle değildir. Şirkledir. Efendim zaten şirkin içerisinde Allah var değil mi? Aynen öyle. Allah İçinde Allah şirk olmayan inanca şirk denmiyor. Şirk denmez. Evet. Yani Allah'a inanmayanın inancına şirk demiyoruz. Şirk dememiz için Allah'a inanması lazım. Şirket kurmuş yani. Allah'a inanıyor. Onun yanında, onun astı olarak, onun altında falan falan falan Allah'a aracıdır diye inanıyorsa şerikler, ortaklar ilave ediyor. Yani ilahlar konseyi. Evet, evet. Ama baş ilah var. O var. Baş ilah. Ona iman da var. Eyvallah. Problem yok. Eyvallah. İşte bu çerçevede onlar nirengi taşını, nirengi noktasını kaçırmışlardı. Şirk aslında Allah algısının bozulmasıdır. Bu anlamda. Tevhid Allah algısının düzelmesidir. Şirki ve tevhidi algı açısından tanımlarsak bu cümleyi bir daha kurmama izin verin lütfen. Estağfurullah. Şirk Allah algısının bozulması, tevhid Allah algısının düzelmesi. Allah algısını düzelttiğinizde ibadet de düzelir. Allah algısını düzelttiğinizde din de düzelir, din algısı. Allah algısını düzelttiğinizde hayat algısı da düzelir. Allah algısını düzelttiğinizde varlık algısı da düzelir. Allah algısını düzelttiğinizde öbür dünya algısı da düzelir. Yani Allah algısını yerine oturtmadan diğerlerini yerine oturtamazsınız. Ana mil gibidir. Onun için bu algının düzelmesi çok önemli. Peki neyle düzelteceğiz? Vahiyle düzelteceğiz. Çünkü Allah'ı en güzel nereden tanırız sorusunun daha önce cevabını vermiştik. Allah'ı Allah'tan tanırız. Yani bize Allah'ı başkaları mı tanıtacak? Bize başkaları Allah'ı tanıtmaya kalkarsa ne olur? Biz aslında Allah'ı tanımamış oluruz. Onun Allah dediği şeyi tanımış oluruz. O kime Allah diyor? Emin değiliz. Onu bilemeyiz ki. Emin değiliz efendim. Hatta bazen yamuk olduğundan emin olabiliriz. Çoğu zaman emin olabiliriz. Çünkü şekilde görüyoruz. Onun için Allah algısının kodları. Bir de kodlar var. Kodlar meselesi önemli. Kodlar aslında algoritmalarda formüller gibidir. Malumunuz onlar da tali nirengi noktalarıdır. O kodlar yamuk olursa eğer, o kodlardan yola çıkarak kuracağınız cümleler yamuk olur. O kodlardan yola çıkarak yapacağınız eylemler yamuk olur. Onun için o kodları düzeltmeli. Kur'an Allah algımızı düzeltirken kodlar kullanır. Bu kodların birincisini aldım soru olarak. O Bismillahirrahmanirrahim. Besmele. Önce şunu söylememe izin verin Orhan Hocam. Estağfurullah Hocam. Allah algısının kodlarını aldığımız halde Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. İnşallah. Biiznillah. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. Yani bunun gibi kodlar gelecek. Her birini teker teker göreceğiz. Zikrullah. Hasbunallah. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Bunların her biri Allah algımızın kodlarıdır. Ama üzülerek söyleyeyim ki dine dair bütün şeylerin içini boşalttığımız gibi bu kodların da içini boşaltmış bulunmaktayız. Ben şuradan anlıyorum. Benim küçük oğlum annesiyle konuşurken annesi bir şeye söz veriyor yapacağım oğlum ve arkasından inşallah diyor. Anne inşallah demeli. Aa, baktım ki inşallahı biz yapmayacağım yerine kullanıyoruz. Yani karşıdakini eğer ekeceksek inşallah. Ama bunun farkında olmadan yapıyoruz çoğu zaman, farkında mısınız? Yani hele şimdilik savuşturayım çocuk inşallah. Sonra yaparsam yaparım, yapmazsam yaparım. Genellikle yapmamayı kafasına koyduğu şeylere inşallah diyor toplum, bakıyorum. Allah Allah. Evet. Nasıl boşaltmışız içini? Nasıl tahrif etmişiz? Yani Kur'an'ın kamusu namustur, namusudur. Kur'an'ın namusunu nasıl tahrif etmişiz? İşte bu noktada kodları mahvetmişiz Orhan Hocam. Maalesef. Yani bunu üzülerek söyleyeyim. Maalesef. Dine dair her şey olduğu gibi kodların da içini boşaltmışız. Tam ters anlamlarla doldurmuşuz. Kendimize benzetmişiz. Yani kendimizi dışarıda tutarak cümle kurmuyorum. Onun için biz diyerek kuruyorum cümleleri ki bütün bizleriz. Bunun suçlusu bizleriz. Eğer biz düzeltmezsek suçumuz devam edecek. En azından bu tevbemiz olsun. Bu yapılanı düzeltmeye gayret edelim. Ha biz düzeltmeye gayret ettik de insanlar düzeltmemekte direniyorlarsa Allah'a verecekleri cevabı hazırlasınlar. Bizim cevabımız hazır olmuş olur. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. Allah algısının kodlarının bozulmasında bir numaralı öge şu olduğunu düşünüyorum Orhan Hocam. Bu algıyı, bu kelimeler, bu cümleler, bu kodlar bize bir durumu, bir duruşu söylediği halde biz bu bir durum ve bir duruşu ifade eden kodları bir söze dönüştürdük. İçi boş bir söze dönüştürdük. Laf ola beri gele. Lafa dönüştürdük. Öyle bir laf. Laf ve lavgarlığa dönüştürdük. Evet. Besmele'de bunu izah edeceğim. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Efendim. Bismillah. Her işin başı besmele. Bismillah. Efendim. Ne oldu şimdi? Ne anladınız siz? Bu muydu? İstenen bu mu? İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet. Besmele Kur'an'dan bir ayettir. Bu ayetin bana göre ve tabii İmam-ı Azam'ın görüşü de bu. Ben o görüşü benimsiyorum bu noktada. Efendim, Kur'an'dan iktibasla alınmıştır. Surelerin başına, sureleri birbirinden ayırmak için konmuştur. Surelerin kendisinden bir ayet olduğu kanaatini taşımıyorum. Tıpkı bu kanaati taşıyan imamlar gibi. Dolayısıyla ne anladık? Bu muydu yani? Bismillah. Hayır. Bu değildi. Besmele ile kastedilen neydi biliyor musunuz? Yani her işin başı niye besmele? Besmelesiz işler niye ebterdir? Bismillah cümlesini söylemek değil. Şimdi bir de onu o lavgarlığa dönüştürdüğümüz o şeyi bir de teknolojiye dönüştürmüşler hocam. Tam bir komedi. Tam bir şaklabanlık ki İşte bu zihniyeti ele veren şey. Arabanın anahtarını basıyorsun, araba besmele çekiyor. Besmele çeken araba. Bah. Satışa nasıl bir katkısı olur? Anlatabiliyor muyum? Efendim düşünün. Besmele çeken efendim süpürge. Besmele çeken çamaşır makinesi. Besmele çektin mi? Çamaşır makinesi çekti efendim. Besmele çektin mi? Ya çalar saatçiyi. Besmele çektin mi? Bizim iPad çekti ya. Besmele çekti. Bizim bilgisayar her gün çekiyor. Bilgisayar gitsin cennete. Bu mu? Bu değil vallahi. Zaten bütün dini içinden aklı, iradeyi, vicdanı aldığımız için, bilinci aldığımız için mahvettik. Neydi biliyor musunuz besmele? Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım veya Rahman, Rahim Allah adına başlarım. Şimdi hem Allah adıyla hem eyvah. Allah adına. İki anlamı da içerir. Anlamı da var. Evet. Yaptığınız işe merhameti katındı. Maksat bu. Ne kadar mühim hocam ya, değil mi? Siz de bir iş yaparken Allah'ın yaptığı gibi yapar mısınız? Yani Allah tüm yaptığı işe Rahman ve Rahim ismiyle yaptı. Merhametini kattı. Şefkatini kattı. Şefkatini kattı. Siz de şefkat ve merhametle yapar mısınız? Yani besmele ile bir yolculuğa çıkmak, merhamet ve şefkatini yanına al da çık. Ey insan! Besmele ile bir konuşmaya başlamak, karşındakine konuşacaksın da konuşurken içinden merhameti ve şefkati eksiltme. Karşındakilere merhameti unutma. Karşındakilere bir şey öğreteceksin, öğretirken merhameti unutma. Şefkati unutma. Rahman ve Rahim olan Allah'ın bu iki isminden bir yansıma olsun sende. Bir pay düşsün sana. Evladını terbiye edeceksin. Eğiteceksin. Rahmetten bir pay düşsün. Besmeleli eğitmek. Besmeleli öğretmen olmak nedir? Besmeleli ders. Bismillahirrahmanirrahim'le başlayan ders değildir besmeleli ders. Gerçek besmeleli ders içine şefkat ve merhameti koyarak verdiğiniz derstir. Odur besmele. Besmele söylemek değil ki, besmeleyi eyleme dökmektir. Besmele eylemektir mesele. Söyleme dönüştüğü zaman görüyorsunuz din söyleme dönüşüyor. Herkes söylemde kimse herkes mangalda kül bırakmıyor. Herkes en iyi dindar. Niye? Lafa gelince öyle. Hocam affedersin, burada bir şey söyleyeyim. Önemli efendim. İnternette kaç günden beri geliyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'i koymuşlar ortaya, açık Kur'an-ı Kerim'i. Bir de kedi var. Kediye bir şey gösteriyor. Kedi onu takip ediyor elindeki şeyi. Ama Kur'an'ın üzerinden getiriyor. Kedi Kur'an-ı Kerim'e basmıyor. Bu tarafından geliyor. Bir daha gösteriyor. Kedi Kur'an-ı Kerim'e basmıyor. Kedi Kur'an'a basmadı. Ben dedim ki, kedi şuurlu varlık değil ki. Kediyle ne örnek veriyorsun? Sen kendin basıyor musun? Onu örnek göstersene. Ya da sen Kur'an-ı Kerim'e kendin saygı gösteriyor musun? Efendim iş şekle dönüştü. Şuur yok. İrade yok. Evet. Şu anlattığına kedi bile güler hocam. Yani kediyle senin ne işin var? Vallahi kedi bile. Kedi ne örneğin? Yani. Alakası. Bu mu yani? Buraya mı geldik? Gele gele yani, buraya. Buradan daha kötülerine geleceğiz. Bu gidişle onu söyleyeyim. Efendim Kur'an saygısı evet, ve Kur'an anlamı evet, kedinin basıp evet, basmamasıyla mı ya? Allah Allah. Hayret ne alakası var? Kur'an'ın yani değerini biz kedinin, köpeğin Kur'an üstüne basmamasından mı yola çıkacağız? Sen bas. Bu mu yani? Yani Kabe'nin değerini Kabe'nin üstünden kuşun uçup uçmadığıyla mı ölçeceğiz? Bu ne biçim bir mantıktır Allah'ınızın aşkına? Bu ne biçim bir bakış açısıdır? Kabe tarihte 60 kere yıkıldı. Allah Allah. Yani neden neyi çıkarıyorsunuz siz? Kutsallığı çoğalttıkça tüccarı çoğaltırsınız. Onun için El-Kuddus olan Allah'ın zatıdır kutsalın kaynağı. Ve tek Allah onun için El-Kuddus'tur. Yani bu anlamda mesele eğer buralara dökülürse gördüğünüz gibi dindarlık tamamen işte böylesine şekle, komedi. Böylesine gülünç noktalara gelebiliyor. Evet, besmele. Efendim dedik. Bir örnek daha verelim mi hocam burada? Hazreti Nuh'un gemisini kaldırırken hatırlıyorsunuz. Evet. Bismillahi mecraha ve mursaha. Yani orada bir eylem yapıyor. Tabii. Aslında o eylemi yaparken yani onun kalkışı da demirlemesi de Allah'ın adıyladır. Ne güzel hocam ya. Eyvallah. Ama orada ilginçtir. Bismillahi mecraha ve mursaha var da Bismillahirrahmanirrahim mecraha ve mursaha yok. Zira tufan öyle bir şey. Zira Hazreti Nuh'un kendisi ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bırakma. La tezer alel ardı minel kafirine deyyara. İnneke intezerhum yudillu ibadek ve la yelidu illa faciran keffar. Yeryüzünde bir tek kafir bırakma ya Rabbi. Eğer bir tek kafir bırakırsan ondan kafir doğar ya Rabbi. Şimdi Hazreti Nuh'un duası bu. Rabbimiz bu duayı Resulüne haber veriyor. Aslında haber verişi şu. Sakın böyle bir dua etme. Böyle bir şey isteme. Niye? Nuh istedi. Yeryüzünde tufan oldu. Küfür, kafirler son buldu. Küfür de son buldu mu? Hayır. Yok. Yok. Aynen devam. Yine çıktı. Aynen devam. Niye? Allah'ın muradı bu değil. Allah'ın muradı olmayan bir şeyi sen isteme. Onun için Allah Resulüne öğretiyordu Rabbimiz orada. Bunlar bu örnekler üzerinde. Ne güzel. Eyvallah. Orada Rahman ve Rahim niye yok diye sorarsanız eğer Nuh peygamberin besmelesinde. Tam ben soracaktım hocam siz söyleyin. Evet, soracaktınız değil mi? Ondan hiç şüphem yok. Efendim yani sormadınız ama sormuş gibi kabul edecek olursak eğer işte bundan dolayı o Hazreti Nuh'un o tavrı, o davranışı örnek ve model olarak sunulmuyor. İbret olarak sunuluyor. Evet. Yani peygamberlerin her davranışı model olarak sunulmaz. Bazen de ibret olarak sunulur. Bazen de örnek olarak sunulur. Örnek olarak sunulan örnek al, ibret olarak sunulansa ibret al diye sunulur. O nedenle burada bir ibret var. Sevgili Resulümüz evet, başta olmak üzere Allah Resulü ve bizlere de, hepimize de. Hepimize verilen mesaj nedir? Yeryüzünü kılçıksız balığa dönüştürmeyin. Yeryüzünde küfrün sıfırlanması Allah'ın muradı değildir. Evet. Böyle bir muradı yok Allah'ın.

Efendim 5. maddesinde söyleyelim mi hocam? Bir zikirdir. Eyvallah. Değil mi? Yani hatırlamadır. Kur'an'ın bir adı da Kur'an'daki ismi zikirdir. Kur'an eyvallah. Bize kendini hatırlatıyor. Kur'an bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Kur'an bize Allah'ımızı hatırlatıyor. Besmele de geriye dönük tefekkür. Ya Rabbi seni hatırladım. Bak ben bu işi yapacağım ya. Allah'ım hatırlıyorum seni. O inşallah zikrullah'ta da gelecek sanırım. Gelecek efendim. Bir eyvallah. De zaten hocam bunların hepsi yan yana yani. Eyvallah. Hangisini ayıracaksınız? Eyvallah. Yani Kur'an'ın 6236 ayetinden hangisini ayırırsınız? Ya da 99 esmadan hangisini nerede ayırırsınız? Hepsi bir bütün. Hocam bir başka koda daha geçelim mi efendim? Hay hay. Harika bir kod. Ben buna bayılıyorum. Haşyetullah efendim. Eyvallah. Haşyetullah. Hakikaten Haşyetullah'ı duyunca insan tüyleri diken diken oluyor. Bunda aslında haşyet insanın tüylerinin diken diken olmasını ifade eden bir kelime. Evet. Kur'an'da iki kelime geçer. Havf ve haşyet. Haşyet korku ile çevriliyor. Doğru değil. Değil. Doğru değil. Hı-hı. Allah korkusu ifadesi yalın kat doğru bir ifade değil. Değil. Çocukları Allah'la korkutmak da doğru değil. Korku terbiyesi ayrı bir şey. Allah'tan korkmak ayrı bir şey. Ama Allah'tan korkmak yılandan korkmakla aynı değil. Evet. Allah'tan korkmak açlıktan korkmakla, Allah'tan korkmak işsiz kalmaktan korkmakla, Allah'tan korkmak ölümden korkmakla, Allah'tan korkmak sevdiklerimizi kaybetmekten korkmakla aynı şey değil. Olmamalı. Olmamalı. Mahiyeti farklı. Evet. Nedir peki? Havf'tir ötekisi. Onlar havf. Havf. Evet, evet. Onlar havf'tir. Yani yalın kat korku. İnsanı insanı korkutan o şeyler insanı boyun eğdirirler. Korktuğunuz için boyun eğersiniz. Korktuğunuz için bir şeye boyun eğiyorsanız aslında o gönüllü değildir. Korkuyorsunuz. Tehdit eden de sizi korkutur. Ensenize dayanmış bir namluyla size bir şey yaptıran sizi korkutarak yaptırıyor demektir. Peki haşyet nedir o zaman? Haşyet bu değildir işte. Haşyet Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Allah'ın kaygısı diyelim efendim. Allah'ın kaygısı, sevgisi, saygısı. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak. Yani ya sevmezse? Ya benim sevdiğimi anlatamazsam? Eyvallah. Yani ya onu üzersem? Ya. Ya onu üzersem, ya onu tırnak içinde kullanıyorum hep mecazen, kırarsam, ya Rabbimi gücendirirsem, ya memnun edemezsem, hoşnut ve razı edemezsem. Ya da dese ki Orhan ne yaptın ya dese. Ya yakışmadı bu. Yani. Hadi buyur cevap ver. Eyvallah. Dolayısıyla. Ne yaptın dese? Allah'ın sevgisini kaybetmek olsun. Kaygısı. Haşyet bu. Onun için haşyet sadece ve sadece Allah'a isnat edilir. Havf ise diğer şeylere de isnat edilir. Kur'an'da kullanılır. Kaynağı efendim. Bilinmeyen korku neyse aynen. Ne ama Allah'ın aynen. Kaynağı belli efendim. Mesela Hazreti Musa örneği anlatılırken sahnede bir şeyler oynamaya işte başladığında veya asasını attığında korkma. Oradaki odur işte. Anlatabiliyor muyum? Yani ve la tahşe değil. La tahaf. Evet. Yani, ama ne diyor Rabbimiz? Ey Musa, Allah'ın huzurunda olan peygamberler hiçbir şeyden korkmazlar. Eyvallah. Yani korkma böyle bir şey. Onun için haşyet de bambaşka bir şey. Ve Allah'a hasredeceğimiz bir şey. Haşyeti Allah'tan başkalarına kullanamayız. Allah'a hasredeceğimiz, haşyette tevhid diyeceğimiz bir husus vardır. Haşyet, Allah'tan korkar gibi başka bir şeyden korkulmaz. sadece Allah'tan korkulur. Kur'an'da bir iki yerde havf ile de Allah'a nispetle kullanılmış. Fakat oralarda özel bir kullanım var. Teknik olduğu için burada ayrıntısına girmiyorum. Mealde notlandırdığımı hatırlıyorum. Oraya bakılabilir. Ama haşyet meselesinde haşyetullah, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak böyle bir korku. Onun için eskiden çocuklarımıza verdiğimiz terbiye Allah yakar. Şunu yapma. Allah yakar. Allah çarpar. Allah haşa. Yani Allah ceryan. Efendim elektrik. Haşa. Ya 220 volt çarpar. Haşa. Efendim. Yani çocuğun çocuğun Allah'a saygısı kalmıyor. Onun gözünde Allah ceberut, korkunç. Korkunç. Tuttuğumu yakaladım. Korkutuyorsun çünkü. Korkunç bir şey. Korkutuyorsun. Sevdirmiyorsun. Korkuya dayalı her itaat zora dayalı itaattir. Dedim ya, ensesine namluyu dayayarak yaptırmaktan farkı yok ki bu. Onun için sevgiye dayalı itaat esastır. Sevgiye dayalı taat diyelim buna. Taat diyelim. Kulluk diyelim buna. Çünkü bu kölelikten ayrıdır. Köle irade kullanamaz. İradesi yok. Köle. Efendi köleye irade vermez, verdiği anda köle kölelikten çıkar. Ama Allah kuluna iradeyi verendir. Kul iradeyi ne kadar kullanırsa Allah da o kadar memnun olur. Aferin, benim kulum iradesini kullanıyor. Aynen öyle. Çünkü iradenin şükrü onu kullanmaktır. İradeyi ne kadar kullanıyorsanız Allah'ın verdiği bu nimetin şükrünü o kadar eda etmiş olursunuz. Ama köle iradesini ne kadar kullanıyorsa o kadar az köle olur. İradesini tam kullandığı zaman hiç köle olmaz. Onun için kulluk kölelik değildir. Kölelik de kulluk değildir. O nedenle kul irade kullanır. İradeyi veren Allah'tır. Ama hiçbir efendi kölesine irade vermez. O nedenle bu ikisini de ayırmak lazım. Hocam, hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmeyiniz diyor. Haşyetullah. Eyvah. Yani bir de şöyle, sevginizin ilk iki sırasını boş bırakın diyor Rabbimiz. Birinci sıraya beni koyun, ikinci sıraya benim Resulümü koyun. Ondan sonra kimi koyarsanız koyun. Ama şu iki sıraya efendim ananızı, babanızı, sevgilinizi, evladınızı, malınızı, arabanızı koymayın. Zaten onu kaybedersiniz. Üstelik bir de Allah korusun beni de kaybedersiniz. Eyvah. Onun için sevgide tahsis yok, tertip var. İlk iki sırayı boş bırakın. Ey insanlar, ey Müslümanlar, bir şeyi severken, birilerini severken Allah'ı sever gibi sevmeyin. Eyvah. Önce Allah'ı sevin bir, sonra Peygamber Efendimiz'i sevin. Ondan sonra da kafanıza göre kimi seversiniz sevin. Ama şu iki sırayı boş bırakın. Ayette şöyle diyor. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ. Onlar Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Ama iman edenler ise en çok Allah'ı severler. Burada çok önemli bir nokta var hocam. O da şu: Allah'tan başkasını sevmeyin diye bir ayet yok. Elbette. Hatta mümin hidayete ermemiş birini de severmiş. Biz bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Çünkü sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dileyeni hidayete erdirir. İsteyeni hidayete erdirir. İnne Allah la yehdi men ahbebte velakin Allah yehdi men yeşâ. Yani sen sevdiğini inneke la tehdi men ahbebte velakin Allah yehdi men yeşâ. Şimdi düzelttim. Sen sevdiğini hidayete erdiremez. Buradan ne çıkıyor? Sen birini seviyorsun, hidayete ermemiş o. Sevme onu demiyor. Sen hidayete ermemiş birini sevemezsin demiyor. Bu ayetin sebebi nüzulünde bu kişinin Allah Resulü'nün çok yakın sevdiği biri olduğu söyleniyor. Yani Ebu Talib olduğu söyleniyor. Dolayısıyla sevme demiyor Rabbimiz.

Efendim Allah dostu yani Evliyaullah kavramının maalesef bizim toplumlarımızda Hristiyan azizliğinin azizliğine uğradığını görüyoruz. Evet. Tahrifine uğradığını evet. görüyoruz. Hristiyanlıktaki azizlik kurumu alınıyor. Evliyaullah kavramı o kurumun üstüne giydiriliyor. İçi tahrif olmuş Pavlus Hristiyanlığı ama dışında bir İslam damgası var. Dolayısıyla Kur'ani bir kavram tahrif edilmiş oluyor. Bu İslam'da Evliyaullah'ın, Evliya'nın şapkadan tavşan çıkarmakla, uçtuğuyla, kaçtığıyla, sineklikle, kuşlukla, balıklıkla alakası yok. Bunları zaten, bunların hepsinin şarlatanlık ve sahtekarlık olduğu da şu anda uçan kaçanın görmeyişinden anlaşılıyor. Evet. Zira internet çıktı, keramet bitti. Bitti. Bu evet. ya, hadi yap bakalım. Sahtekarlık bitti. bitti. Keramet o değildi. Keramet istikametti. Yalanlar bitti. Evet, istikametti. Ama istikamet olan kerametin içini boşalttılar. İçine sihirbazlık, içine soytarılık, içine şarlatanlık, içine illüzyonistlik doldurdular. Yani David Copperfield olmak en büyük keramet sahibi keramet. Olmak oldu. Dolayısıyla uçtu kaçtı. Şarlatanlara gün doğdu. Allah'ın sünnetine inanmayan, Allah'ın kanununa inanmayan, Allah'ın yasasını inkar eden insanlar en iyi iman eden olarak kodlandılar. Bu korkunç bir hokus pokus. Ve Evliyaullah kavramı da mahvoldu. Gitti. Aslında Kur'an'da Evliya'nın tanımı var. Evliya'nın tanımını Kur'an'da Yunus suresinin 62. ve 63. ayetlerinde açıkça görüyoruz. Bu ayetleri okumama izin verir misiniz? Buyurunuz efendim. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahsen. Yunus 62. Dikkat edin. İyi bilin ki Allah'ın dostları için geçmişten dolayı hüzün, gelecekten dolayı da korku yoktur. Hüzün, havf ve hüzün iki zamanlı olarak kullanılır. Biri geçmiş için, diğeri gelecek için. Evet. Arap dilinde özelliktir bu. Dolayısıyla ama arkadan gelen ayet daha önemli. Yunus 63. ayet. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Kimdir Allah dostları? Kimdir Allah dostları? Bu iman edenler yani Allah'a güvenenler ve Allah'ın güvenini zedelemeyenler. Bu iman iman diyerek de imanın içini boşalttık ve bunu bir fideizm, imancılığa indirgedik. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir imancılık ideolojisi çıkardık. İçi boş bir imancılık. O mümincilik oynamaya başladılar ve papatya yaprağı koparır gibi imanı var imanı yok, imanı var imanı yok. Kendisi imanometre beyimiz oturmuş insanların imanı hakkında nihai hükümler veriyor. Kendisi ölçü. Oysa kendisi imanı mimanı yok aslında. Niye yok? Nereden biliyoruz bunu? Allah'a güvenmiyor. Allah'a güvense kendisinin imanometre olduğunu iddia etmez. Etmez. Öyle davranmaz. Anlatabiliyor muyum? İman metre değil hiç kimse. Hiç kimsenin imanı hakkında son sözü söylemek hiçbir insana düşmez. Evet. Birinin imanı hakkında son sözü söyleyen onun Allah'ı olmaya kalkıyor demek. Haşa. Haşa. Evet. Onu Allah'tan kor. Onu Allah'a karşı edebini takın. Onu haddini bil diye uyarmak lazım. Ama haddini bilse zaten onu yapmaz. O da ayrı bir mesele. Peki evliya kimmiş Kur'an'a göre? Yunus suresinin 63. ayetine göre evliya Allah'ın güvenini sarsmayan, Allah'ın güvenine layık olan yani اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ve Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan. Duyarlılığını taşıyan. Yani takva sahibi. Takva sahibi. Evet, iman eden takva sahibi olan. Yani ikisinin de içini açmak lazım. Açmadan, Türkçe'ye tercüme etmeden bu kavramlar mahvolmuştur. Bu kavramlar maalesef tahrif edilmiştir. Onun için Kur'an'ın iman dediği şeyden siz ne anlıyorsunuz? Kur'an'ın takva dediği şeyden siz ne anlıyorsunuz? Kur'an'ın takva dediği şeyden beyimiz zühdü anlıyor, düşünün. Zühdü. Yani zühdü takvanın yerine ikame ediyor. Oysa bugünkü zühd anlayışı, mistisizmle gelen zühd anlayışının İslam'la alakası yok. Mistisizmle gelen zühd anlayışı tamamen Budizm putperestliğine dayanır. Çok tanrıcılığına dayanır. Eline tesbihi alıyor, serçadenin başına geliyor, ben takvalıyım diyor. Aynen. Sorumluluk bilinci nerede? O yok. Eyvah. Komşusu tesbih aç, de yok aslında. Komşusu aç. Orada tesbih de yok, tesbih boncuk de yok. Var. Boncuk var. Tabii. Evet. Zikir diyor, zikir yok aslında. Çakra var. Zikir yok, mantra var. Budist mantrası var. Tesbih zaten biraz sonra hocam, ona geleceğiz inşallah. Dolayısıyla evliya bu. Kur'an evliyanın tarifini yapmış. Her mümin Allah'ı dost edinen, Allah'a dost olan, Allah'ın güvenini zedelemeyen ve Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan her mümin Allah dostu. Herkes evliyadır. Eyvallah. Özel bir evliya yoktur. Aynen öyle. Bir şey yok. Herkes Allah'a yakın ve Allah'ın dostu. Evet. Gerçek Allah dostu kulları kendine kul etmeyendir. Harika. Evet. Kulu kendine kul edinenler Allah'ın düşmanıdır. Evet. Allah'ın dostu kılığına girmiş Allah'ın düşmanıdır. Evet. İki, ben günahkarım gidin Allah'tan isteyin diyemeyenler Allah'ın dostu evliyası değil Allah'ın düşmanıdır. Düşmanıdır. Araya giriyor. Eyvah. Üç, ben Allah'ın elinden sizi alamam. Kendinizi salih amellerle Allah'ın elinden kurtarın. Nefsinizi Allah'tan satın alın diyemeyen şarlatandır. Allah'ın dostu değil, evliyası değil, eşkıyadır. Bu dinin eşkıyasıdır. Maalesef. Dördüncüsü. Allah ile aldatan. Allah ile aldatan ve Allah'a din öğretmeye kalkan. O bilmiyor. Allah'tan din öğreneceği yerde. O bilmiyor. Allah'a din öğretmeye kalkan evliyaullah değil, bu dinin eşkıyasıdır evliya değil. Dolayısıyla beşincisi kılık kıyafet üzerinden kendisine bir mevki devşiren ve dindarlık satarak geçinen, etrafındaki insanları karşısında el pençe divan durdurup onları bir takım semboller üzerinden ezen ve onlar üzerinde tahakküm yürüten Allah'ın evliyası değil, bu dinin eşkıyasıdır. Ölçü belli. Efendim peygamberimizin örnekliği belli. Eyvah. Mescide gelen birisi ne diyordu? Eyvah. Hanginiz Muhammed? Kim peygamber? Aynen öyle. Hepsinin kıyafeti aynı. Hepsi evet. Yerde oturuyor. Evet. Hepsi yamalıklı giyiyor. Makam yok. Mevki yok. Yüksek bir yer yok. Şöyle bir şey kürsü... tasavvur edebiliyor musunuz? Tahayyül edebiliyor musunuz? Bir şeyhin yanına gelmiş müritler tanıyamıyorlar. Hanginiz şey? Böyle bir meclis düşünebiliyor musunuz? Adamı şeyh ne yapar? Yani oradan tekme tokat kovalarlar adamı. Hanginiz şeyh diyor. Yani Allah Resulü'nün huzuruna geliyor, ayrı bir kıyafeti yok. Üstelik usveti hasene bu efendim. Güzel örnek. Onu belirtecek ayrı bir insanlara belirtecek ayrı bir kıyafeti yok. Yok. Ayrı bir davranışı yok. Ayrı bir işte kostümü yok. Üniforması yok. Kürsüsü yok. Kürsüsü yok. Makamı yok, yani, tahtı yok. Hanginiz Muhammed? Allah Allah. Bu da alemlere rahmet olan, eyvah, örnek olan peygamber efendimiz. Ve o dönüyor. Kızım Fatıma, kendi amellerinle kendini Allah'tan satın al. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi la ugni anke minallahi şey'a. Ben seni Allah'ın elinden alamam, kurtaramam diyor. O diyor ama bunlar diyemiyor. Rabbimiz peygamberine 8 yerde "Vestagfir li zenbik." Günahın için Allah'tan af dile diyor. Peygamberin ne diyor? Peygamber ne diyor? Allah Resulü diyor. Allah Resulü ne diyor? 8 yerde. "Vestagfir li zenbik." Bir tane mürit gelsin de bir şeyhe günahın için Allah'tan istiğfar et, af dile desin. Başına ne geliyor bir görün bakalım. Onun günahı yok ki hocam, ne günahı? Evet. Zaten ben onu diyorum. Bazı türbelere gidiyorlar insanlar ve türbedekine Allah taksiratını affetsin diyen bir kişi yok. Diyorum ki bela olarak bu yatana bu yeter. İnanın yatanın belasını mı mevlasını mı bulup bulmadığını gelen, onu ziyarete gelenlerin Allah taksiratını, Allah günahını affetsin deyip demediklerine bak. Üstelik bu Allah'ın emri değil mi efendim? Başkası için aynen. İstiğfar ve dua ediniz. Yok yani. Tabii. Ve estağfirullah. Rabbimiz bize öğretiyor yani. Ve estağfirullah. Evet. Allah'tan evet. Bağışlama. İnnehu tevabur rahim. Evet. Yani şimdi Kur'an'da emir olması emir. Ayrı. Ayrı mesele o. Allah Resulü hakkında 8 ayet var diyorum. Ama gel bakalım. Dur akşama kadar o türbede bir tanesi Allah taksiratını affetsin demiyor. Belasını bulmuş, ne diyeceğiz? Allah taksiratını demek ki affetmeyecek. Affetmeyecek. Kimse de taksiratını affetmeyecek. Niye öyle? Çünkü onun taksiratının olduğuna inanmıyor. Ondan şefaat istemeye geliyor adam. Bırak taksiratının affını istemeye. Dolayısıyla bela bulmak için başka bela aramaya gerek yok hocam. İşte bu belayı bulmadır. Onun için evliya kavramımızı Kur'an'a arz etmeden bu kavramımız düzelmez. Evliya kavramımız düzelmediği sürece de şirkten bu toplum kurtulmaz. Tevhide ulaşmaz. Onun için evliya kavramını Kur'an'a arz edeceğiz. Ey Kur'an, bu kavramı biz bir kuşa çevirdik. Yani yolduk, molduk bir şeye çevirdik. Bak bakalım sen bunu beğeniyor musun? Eğer beğenmiyorsan ben bunu atacağım, seninkini alacağım diyorsa o insan Allah'a güveniyor demektir. İman budur. Doğru. Eğer bunu diyemiyorsa o insan Allah'a güvenmiyor. Yani iman etmiyor. Efendim, bu kadar basit. Güvende şu, Allah'a imanda Allah'a iman edecek. Eyvah. Allah'a güvenecek. Kendini güvende hissedecek ve başkasına güven verecek. Efendim, imanda bu 4 madde var. Hocam, o zaman evliya Allah kelimesi kodunu şöyle kelimesini bitirelim isterseniz. Herkes, iman eden herkes Allah'ın evliyasıdır. Aynen öyle. Allah'ın, Kur'an'a göre öyle. Allah'ın dostudur. Özel bir evliya ve Allah dostu yoktur. Ve bir sınıf yoktur. Öyle bir kavram. Bir ikincisi, birilerini sizin evliya ilan etmeniz kaç kere hadsizliktir biliyor musunuz Orhan Hocam? Birileri evliya ilan ediyor. Bir, Allah'ın yerine geçiyor. Allah'ın kimi sevip kimi sevmediğini oturduğu yerden belirliyor. O karar veriyor. Yani Allah'ın dostu olanı belirleme hakkını, tekelini kendinde görüyor. Bu ne cüret demek lazım. Bu ne cüret. Bu ne hadsizlik. İkincisi, Allah'ın dostunun kim olduğunu söyleyerek aslında o Allah'ın dostu, Allah'ın dostunun kim olduğunu bilen Allah'ın dostundan daha büyük dost. Kendini yüceltmiş oluyor. Kendini yüceltmiş oluyor. Tayin makamı. Efendim, yani ben onu, tabii tayin makamı tayin olmuş makamı. Oluyor. Tayin makamı. Üçüncüsü ise İslam'da ruhban sınıfı olmadığı halde, ayrıcalıklı hiçbir sınıf olmadığı halde, herkes Allah'ın karşısında eşit olduğu halde, yani peygamberler de hesap vereceği halde, hesap sorulduğu halde, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ yemin olsun ki peygamberlerden de hesap soracağız dediği halde Kur'an'ın, bu hesap sorulmayacak bir sınıf.

Oturdu mu şimdi? Gök tesbih eder, ay tesbih eder, güneş tesbih eder, yıldızlar tesbih eder, nehirler tesbih eder, galaksiler tesbih eder, kainat tesbih eder. Ne demek bu? Bütün bir varlık Allah adına hareket eder. Yaratılış amacına uygun aynen hareket eder. Ey insan, sen kimin adına hareket ediyorsun demektir. Evet. Eyvallah. Tesbih. Değil mi efendim? Evet. Kuşun tesbihi ötmektir. Eyvah. Rüzgarın gülün tesbihi açmaktır. Açmaktır, kokmaktır. Eyvah. Rüzgarın tesbihi aynen esmektir. Esmek. Güneşin evet tesbihi bulutun tesbihi yağmur taşımak. Yağmur taşımaktır. Eyvallah. Hepsi tesbih çekiyor. Aynen. Aynen. Bizim insanımız ne yapıyor hocam? Düşünebiliyor musunuz? Evet. Peygamber Efendimiz mescidin bir köşesinde çekilse sabaha evet kadar elinde 10 binlik tesbih. Eyvallah. Çevirse dursa hocam 10 senede 90 tane savaş yapıyor. Ne tesbihi? Eyvallah. İşi var, gücü var. Doğru dürüst uyuyamamış diyeceksin. Yani. Eyvallah. Efendim bir yani muhteşem... Savaş demeyelim onun adına. Demeyelim efendim. Demeyelim. Cihat diyor. Aslında evet barışı kovalıyor. Barış, efendim, yani. Evet. İslam barış demekti. Evet. Ve Allah Resulü de barış gönüllüsüydü. Evet. Dünyanın en büyük barış gönüllüsüydü. Ve o aslında barışın önüne engel olanları... engelleri kaldırmak için bir ömrünü adadı. Bu doğrusunu söylemek muhteşem lazım. İfade bu efendim. Evet. Tabii yani. Allah Resulü bir ömrü barışın önüne gerilenleri, engelleri kaldırmak için adadı. Şöyle bir tarif yapayım hocam. İnsanla insanın mutluluğu demek olan İslam arasındaki engelleri kaldırım hareketi. Cihadın tarifi. Bu tarifi olarak hatırlıyor musunuz bir yerden? Bir yerden hatırlıyorum. İşte oradan ben de hatırlıyorum. Eyvallah. Hocam bir harika, benim çok sevdiğim, bir türlü bitiremediğim hamd. Ben biliyor musunuz çalışmalarımda hamd esmasını bitiremedim. Allah. 6 hafta çalıştık, baktık bitmiyor, bıraktık. Bu hamd, hamd bitmiyor, hamd bitmiyor. Dağınık kalsın mı dediniz? Dağınık kalsın dedim. Yani ne yapalım? Efendim tahmid, hamd evet hocam bir başka Allah tasavvurumuzun kodları. Evet. Elhamdülillah deriz evet biz Rabbimize. Bu demek ki belki şuursuz varlıkların tesbihi diye hareket halinde olmak. Onların hamdi oydu. Ama şuurlu varlıkların tesbihi, şuurlu bir şekilde Allah'ım evet seni övüyorum demektir. Şimdi ben su içtim. Elhamdülillah dedim hocam. Yani suyu içtim, hamd ettim. İnşallah ahirette o hamdi içeceğim. Kodlara yenilere. Eyvallah. Yani doğru ahiretin hamdi suyu olarak o hamd gelecek. Hamd gözlük. Eyvallah. Yani burada hamd şuurlu varlıkların tesbihidir. Evet. Tesbih şuursuzların hamdiydi. Hamd şuurluların tesbihidir. Onların hareketi. Zira hamdin içinde şuur şarttır. Evet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Övgülerin tamamı Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hocam biliyor musunuz vahyin ilk kelimesi hamd ile başlıyor. Elhamdülillah. Eyvallah. Ne büyük bir şey bu. Fatiha'nın birinci ayeti. Birinci kelimesi. Evet. Ne? Evet. Birinci kelimesi. Elhamd diye başlıyor. Evet. Evet. Bu da İmam-ı Azam'ın görüşü olduğu için ve doğru olduğu için ben bu görüştenim. Onun için Fatiha'nın birinci ayeti, Besmele birinci ayeti değildir. Fatiha'nın birinci ayeti birinci ayetidir. Elhamdülillah Rabbim. İlk kelimesi de besmeledir. Peki ne demek bu? Övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. Neden Kur'an'ın elimizdeki mushafın bir numaralı ayetinin bir numaralı kelimesi övgüyle başlıyor? Bu çok önemli bir. Evet. Övgü sorunu diye insanoğlunun bir sorunu var hocam. Allah Allah. Ya, Allah o soruna çözüm getirerek evet başlıyor ilk evet vahye. Nur topu gibi bir sorunumuz var. Övgü sorunu. Hem de dehşet bir sorun hocam. Hmm. Şöyle bir soru sorsam salondaki kardeşlerime. Bir insanı en kolay överek mi, döverek mi yoldan çıkarırsınız? Tek cevap aldım. Bir insanı en kolay döverek yoldan çıkarmaktan çok daha kolayı överek yoldan çıkarmaktır. Neden Kur'an, mushaf

Ya Hayral Beriye diyor toplumun içinden gelen bir tanesi. Ey yaratılmışların en hayırlısıdır demek. Ağzını topla, sen nasıl konuşuyorsun? Söyler misiniz? Evet, o dediğin İbrahim'dir. O dediğin İbrahim'dir. Tabii. Harika. Ne? Harika. Tabii. Yine bir tanesi diyor ki, sen ve Allah olmasaydı şu işim olmazdı diyor. Küma zamirini kullanıyor, siz ikiniz demek. Seninle. Evet. İkiniz. Efendim, evet, iki. Sen ne kötü hatipsin. Allah'la beni aynı zamir içinde nasıl kullanırsın? Efendim. Allah yani, ve Allah ve sen dedi. Eyvallah. Dedi. Yani Allah Resulü'nün bu hassasiyetleri nerede kaldı? Nerede kaldı? Hani sünnetti? Hani sünnetçilik yapan fenni sünnetçiler? Hani sünnet nerede? Dolayısıyla hamd, gerçek anlamda hamd, Allah'ı ne kadar överseniz azdır. Azdır. Layıkıyla övemezsiniz. Tıpkı Resulümüzün buyurduğu gibi, ben sen kendini övdüğün gibisin, zira ben seni layıkıyla övemem. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Efendim, hamdın şükürden farkı, biliyorsunuz Allah nimet verdiğinde biz şükrederiz. Nimeti aldığında da hamd ederiz. Daha ince ayrıntılar da var Orhan Hocam. Hamd hem verdiğinde hem aldığında mı? Verilene değil, sadece alınana da yapılır. Alınana da. Niye alınana da yapılır? Yani aldığında da hamd edersin, alması hayırlıymış dersin. Zira hamd varlığın zatından, mahlukun zatından, Halık'ın zatınadır. Biraz ağır olacak, kusura bakmayın. Anlaşılmazsa eğer kendinize haksızlık etmeyin. Zor çünkü. Yani yaratılmışın zatından, özünden, yaratanın zatınadır hamd. Fakat şükür yaratılanın sıfatından, vasfından, yaratanın vasfınadır, sıfatınadır. Yani yaratma fiiline şükredilir, yaratma fiilinin sahibine hamd edilir. Allah'a Allah olduğu için hamd edilir, Allah'a Rezzak olduğu için şükür. Anlatabiliyor muyum? Evet. Rezzak oluşu size rızık verişidir. Ama Allah oluşu onun mutlak ilah oluşuyla alakalıdır. Dolayısıyla size verip vermemesiyle alakalı değildir. Verse de alsa da hamd edersin. Verdiğine de hamd edersin, aldığına da. Hazreti Ali'nin o muhteşem sözünü hatırlamanın tam sırası. Ben diyor senin Allah olduğunu her istediğimi vermemenden anladım. İnsan her istediğini alsaydı belasını bulurdu. Öyle değil. Ömür boyu istediklerimizin listesini tutsaydık. Gençlikten beri, aklımızın erdiği günden beri. Ölümüne istediklerimizin. Ve şu yaşta o listeyi çıkarıp önümüze açsaydık. Allah, ya Rabbi, şükürler olsun. Şunu da istemişim. Bu kadar mı istemişim? İyi ki vermemişsin Allah. Belamı istemişim ya. O zaman şunu verseydi, daha sonra şunu istedim, bunu istedim, alamazdım. O zaman şu şu olsaydı, şu zaman şu olmazdı. Dolayısıyla Allah her istediğinizi vermiyorsa bu hamd sebebidir. Zira o verilenin arkasından neyin geleceğini siz görmüyorsunuz. Siz parçayı görüyorsunuz, o bütünü görüyor. Parçayı görene düşen, bütünü görene hamd etmektir. Evet. Bütünü görene teslim olmaktır. Parçayı görüyorsun, bütünü görmüyorsun. O bütünü görüyor. Onun içinde ya Rabbi şükrolsun. Onu aldı. Verdiğini aldı. Ya Rabbi hamdolsun. Niye? Bir, daha büyüğünü alabilirdi. Büyüğü yerine onu aldı. İki, daha büyüğünü verebilir. Aldığından daha büyüğünü verebilir. Daha iyisini verir. Daha güzelini verir. Üç, burada alır, orada verir. Geçici de alır, kalıcı da verir. Dört, o aldığının yarını, bugünü seni sevindiriyordu ama o aldığını almasaydı yarını seni üzecek olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bilemiyorsun ki. Onun için Allah'ım her halükarda hamdolsun. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel kufri ve dalal. Küfür ve dalaletin dışında her şeye hamdolsun diyen güzel demiş. Efendim burada bir maddemiz var. Hamd nasıl eda edilir diye hocam. Eyvallah. Çok da güzel bir madde. Elhamdülillah diyoruz ya. Bu dilin hamdi. Eyvallah. Tamam. Peki kalbin hamdi? İman. Doğru. Ya Rabbi sana iman ediyorum. Sana kalbimden iman ediyorum Allah'ım. Organların hamdi? Taat. Taat. Bu kadar organı verdim. Hani taatın nerede kulum derse. Eyvallah. Hamd ediyorum Allah'ım bak taatım var. Eyvallah. Efendim aklın hamdi tefekkür. Hocam eyvallah. Ne güzel şey bunlar. Yani sen bu aklı nerede kullanacaksın? Cins fikir üretmiyorsan, tefekkür etmiyorsan, soy bir fikir ortaya çıkartmıyorsan, akletmiyorsan, o zaman hamd etmiyorsun. Böyle duruyorsun. İradenin hamdi seçim. Seçmek. Evet, seçmek. Efendim, hayatın hamdi onu Allah yolunda geçirmektir. Bu hayatı nerede kullandık? Dolayısıyla efendim demin siz dediniz ya, Allah Resulü yeni bir elbise aldığı zaman hamd edermiş. Su içtiği zaman hamd eder. Efendim yeni bir durum ortaya çıktığında hamd eder. Ayak yolundan geldiği zaman da ya Rabbi bana bu sağlığı verdin. Elhamdülillah Rabbil Alemin dermiş. Dolayısıyla Allah'ın bize verdiği nimetlerin hiçbirisinin karşılığı tam olarak ödenemez hocam. Böyle bir kavram. Aslında Orhan hocam galiba burada da yani yine başta o dikkat çektiğimiz hususa dikkat çekmek lazım. Burada asıl gerçek hamd bir şeyi söylemek değil, bir duruşu gerçekleştirmek, bir bilince sahip olmak. O da şu, yani bir nimeti işte gördüğümüzde hamd etmek aslında ya Rabbi bu nimet ekmek olsun. Ekmeği biliyorum, ekmeğin nimet olduğunu biliyorum ama ekmeğin sahibini unutmadım. Evet. Suyun nimet olduğunu biliyorum ama ben suya hamd etmem. Evet. Sahibine hamd ederim. Ben çocuğun nimet olduğunu biliyorum. Evladın nimet olduğunu. Ama evladıma hamd etmem. Çünkü evladım kendini bana vermedi. Onu bir veren var. Onun için veren aklımda demektir. Yani bu bir bilinç, bu bir duruş, bu bir bilinç. Bu bilinç hamddir asıl. Bu bilinci unutarak diliyle elhamdülillah diye akşama kadar nakara söylesin o hamd falan değildir. Efendim, İçinde bilinci olmayan hiçbir şey bu manada kodlardan sayılmaz. Hocam sahip olduğumuz her şeyi düşünüp Allah'ım bütün bunlara bana sen verdin ya Rabbi. Sana borçluyum ya Rabbi dersek problemi galiba çözüyoruz. Doğru. Sen verdin. Nisa 147 efendim. Şükredip Allah'a iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapacak? Ne yapacak ki? Efendim bu güzel ayetten sonra bir ara verelim mi? Hay. Değerli dostlar bir 5 dakika daha efendim aramız var. Görüşmek üzere inşallah. Bizden ayrılmayın. Selamun Aleyküm, efendim hoş geldiniz. 3. ve son bölümde beraberiz. İnşallah bu bölümde bitireceğiz. Hocamla konuştuk. Bu Allah tasavvurumuzun kodlarını bu şekilde bitiremeyeceğiz. Ona bir ara verdik inşallah. Evet, bu bölümde değerli dostlarımızdan sorular var. Ondan sorularını alalım, sohbetlerini alalım. Ondan sonra da hocam onlara cevap versin veya beraber verelim elimizden geldiği kadar. Ve bu bölümle de bu akşamki toplantımızı inşallah bitireceğiz. Yani son bu akşam. Efendim Cahit Dikici Bey, Hayat Der Yönetim Kurulu üyesi Diyarbakır'dan. Arkadaşımız burada mı? Onun bir sorusu var. Cahit Bey buyurun efendim. Hocam sorumu soracağım da öncesinde bir tanıtım konuşması buyurun. Yapmak istiyorum müsaadenizle. Hocam öncelikle sizi uzun aradan sonra Diyarbakır'da konuk etmekten büyük mutluluk duyduğumuza açıklamak istiyorum. Sizi, Orhan hocamızı, buradaki değerli dostlarımızı ve ekranları başlarında oturan sevgili Kur'an talebelerini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Hocam derneğimiz yaklaşık bir 8-9-10 yıldır faaliyette. Yardım Eli Derneği ile beraber çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlar bayan ve gençlere yönelik Kur'an halkaları, Zincir Medresemizde yürüttüğümüz dil kursu, İngilizce dil kursu ve yine bayanlara yönelik Kur'an halkaları, yetim projemiz çerçevesinde Ramazan aylarında yaklaşık 6000 yetimi giydirdik. Bunun dışında yardıma muhtaç yoksul kişilere yönelik aynı ve nakdi yardımlar gibi çalışmalar. Ayrıca bir de Kurban Bayramı'nı da unuttuk. Kurban Bayramı'nda da kurban ulaştırmaya çalışıyoruz ihtiyaç sahiplerine. Hocam biz bir misyon yüklendik. Oku Yaradan Rabbinin adıyla diye başlayan Alak Suresinin 1. ayetine istinaden Kur'an talebeleriyle bir yola çıktık. Ve bu yolda amacımız ne bağdan yemek, bağdakini yemek, ne de bağcıyı dövmek. Amacımız ne peki? Veren, alan el değil, veren el olabilmek. Kıran değil, gönül kazanabilmek gibi bir dava güdüyoruz. Ayrıca hocam, kıyamete kadar sürecek bu davada doğru yerde durabilmek amacımız. Sahte ışık kaynaklarından faydalanan ve beslenemeyen insanları doğru kaynağa yöneltebilmektir hedefimiz. Öncelikle de tabii ki kendimizden ve çevremizden başlamak üzere. Peki ne durumdayız? Baktığımız zaman yüklendiğimiz misyonu yerine getirebiliyor muyuz acaba? Buna şöyle bir göz attığımızda bölgemizden, ülkemizden ve belki de kendi bünyemizden kaynaklanan bazı sıkıntılar önümüze çıkabiliyor. Bunlar hızımızı kesebiliyor ama yolumuzdan döndüremiyor. Ve döndüremeyecek de inşallah. Hedefimizden sapmayacağız. Tıpkı bir kabuğunu kırmaya çalışan bir yavru gibi, tıpkı topraktan çıkmaya çalışan bir fidan gibi azimle ve kararlılıkla inşallah yürüyeceğiz. Sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamu aleyküm. Teşekkür ederim Cahit Bey, sağ olun. Sorunuz var mı efendim? Buyurun. Sorum da şöyle olacak hocam. Hı. Kur'an kendi tabiriyle açık ve anlaşılır iken, Kur'an yerine sözlü ya da yazılı başka kaynaklara veyahut insanlara yönelişin sebeplerini nasıl açıklayabiliriz? Neden böyle bir yöneliş var? Kur'an açık değil mi? Anlaşılır değil mi? İnsanlar neden böyle bir yola başvuruyorlar? Neden bizi duymuyorlar? Duymak istemiyorlar? Hocam sorun bu. Estağfurullah. Efendim güzel bir soru hocam. Buyurun. Evet. Bir kez Kur'an'ın açık ve anlaşılır olması, Kur'an'ın böyle herkesin önüne alıp da ondan hüküm çıkaracağı anlamına gelmiyor. Zira bu bir hüküm çıkarma işi ise, bu bir uzmanlık işi, bu bir birikim işi, bu bir efendim yani düşünün, Kur'an'dan hüküm çıkarmak bir uzmanlık işi. Bırakın onu, hukuku, yazılı hukuku uygulamak bir uzmanlık işi. Hukukçu olmazsanız size ne hukuku savunma görevi verirler, ne hukuk elemanı olma, hakim, savcı olma görevi verirler. Çünkü onun zeminini almadınız. Aynı şekilde diğer işlerde öyle. Ama Kur'an'ı anlama konusunda herhangi bir uzmanlık gerekmez. Zira Kur'an'ı anlamak farzdır. Zira Kur'an her müminin iman ettiği temel esastır. Dinini öğrenmesi gereken dinin asli kaynağıdır. Peygamberin dinini öğrendiği yerdir. Dolayısıyla Kur'an'ı bir mümin olarak anlamak görevi ve sorumluluğu ayrı bir şey. Kur'an'dan hüküm çıkarma ayrı bir şey. Bu ikisini ayırt edelim. Bir başka şey, eğer Kur'an'ı meallendirecekseniz, bu herkesin görevi değil. Herkes böyle bir görevle görevli değil. Bunu bazıları yapmalı. Bunu yapacak olanlar da işin erbabı olmalı. Mesela en asgari şartı, Kur'an'ı çevirmenin en asgari şartı, yani bu çeviridir. Meal çeviridir, çeviri işidir. O iki dil arasında daha önceden bu kişinin birden fazla eser çevirip ortaya koymuş olması lazım. Adamın ömründe tek çevirisi var, o da Kur'an. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Ne korkunç bir şeydir yani. Peki sen ne yaptın? Kur'an'ı çevirdin. Peki sen Arap dilinden daha önceden bir şey çevirdin mi? Kaç kitap çevirdin? Yok efendim. Peki bir makalen var mı? O bile yok. Peki sen nasıl bir cüretle bir makale bile çevirmediğin bir dilden Allah'ın kitabı diye inandığın bir kitabı çevirirsin? Yani gördüğünüz gibi bu da bir uzmanlık işi. Bunlara saygı duymak lazım, bu alanın uzmanlığına. Dedi ama Kur'an'ı anlama konusu her mümine farz. Her mümine. Bu anlamda Kur'an'ın yeterliği, Kur'an'ın açık ve anlaşılırlığı esasen her isteyen insan Kur'an'a ulaşır. Kur'an'ın anlamına ulaşır. Ve asıl olan Kur'an'ı okumaktan onun anlamına ulaşmaktır. Yani bana diyorlar ki Kur'an yeter mi? Ben daha önce de söyledim. Yahu Kur'an elbette dinin kaynağıdır ve dinin kaynağı olarak elbette yeter. Yeter diyen Allah'tır zaten. Allah Resulü Kur'an yetmez diyenlerle savaşmıştır. Ve onları reddetmiştir. Allah reddetmiştir. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Kur'an hidayete erdirmek, en doğru yola erdirmek için işte önünüzde yeterli olan kitaptır, budur. Dolayısıyla bu Kur'an'dır insanı hidayete erdiren. İkinci bir unsur yok. Allah Resulü bu Kur'an'ın, Resulün sünneti Kur'an'ı gelecek kuşaklara taşımak ve yaşamaktır. Onun için bu anlamda Kur'an'la bizim aramızda 1400 yıl var. Kur'an'la bizim aramızda bir başka dil var. Kur'an'la bizim aramızda mekan var. Kur'an'la bizim aramızda Kur'an'ın indiği toplum var. O toplumun kültürü var. Peki bunları anlamayacağız mı? Bunları anlamazsak Kur'an'ı da anlamayız. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an öyle bir kullanma kılavuzu sadeliğinde, bir ilaç prospektüsü sadeliğinde veya bir askeriye talimnamesi sadeliğinde yazılmış bir metinse Kur'an'ın üzerinde neyi tedebbür edeceğiz? Neyi derinliğine düşüneceğiz? Derinliğine düşünülmez ki askeriye talimnamesi. Tak diye okursun, şak diye yaparsın. Bitti. Zaten herkes anlar o manada da. Talimname üzerinde tedebbür olmaz ki. Tedebbür etmeye başladın mı zaten sopayı da yersin orada nöbetçi subayından. Niye? Sana mı düştü onu tedebbür etmek? Onu uygulayacaksın işte. Ne yazıyorsa o. Dolayısıyla ben bilmez, merkez bilir. Ya komutanın senin yerine düşünmüş, yazmış işte orada, bitti. Ama öyle değil ki Kur'an. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ يَتَدَبَّرُونَ Yani satırların aralarından, satırların arkalarına geçip ne dediğinden öte ne demek istediğini de düşünmezler mi? Kur'an'ın maksadını, ruhunu, gayesini, amacını düşünmezler mi? Demek ki Kur'an bizden düşünce istiyor. Yani sadece yüzeysel olarak okudum, şak diye, tak diye okudum, şak diye anladım. Yok böyle. Onun için Kur'an ne kadar emek verirseniz o kadar verir. Kur'an kendisine ne kadar emek verirseniz o da size o kadar emek verir. Onun için mesela Kur'an'ın bizden 1200 sene önceki alimlere söylediği şey var, bugüne söylediği şey var. Yoksa Kur'an'ı bir kere tefsir edilirdi, ikinci tefsire gerek kalmazdı. Bu kadar tefsir niye gerekli, niye var? Var, zira yani Akif'in ifadesiyle aslın idrakine söyletiyorsunuz. Yani Kur'an'ı aslında üç kitap ışığında okuyorsunuz. Yani kainat kitabı, olaylar kitabı, hadisat kitabı, insan kitabı. Bunların hepsi de değişiyor, bu üçü de değişiyor. Yani insan, insan toplulukları, insan alışkanlıkları, insan aklı, insan zihni, insan kavrayışı gelişiyor, değişiyor. İnsan kültürü değişiyor, gelişiyor. Dolayısıyla kainata dair algılarımız gelişiyor, değişiyor. Dünkü kozmoloji ayrıydı, bugünkü kozmoloji ayrı. Peki ay güneş mi değişti? Yok, ay güneş ayrı. Ama bizim kozmoloji anlayışımız değişti. Yani Batlamyus kozmolojisinde merkezde efendim şey vardı, dünya vardı, her şey dünyanın etrafında dönüyordu. Doğru muydu? Yanlıştı. Ama o günün kozmolojisi buydu. Bugünün kozmolojisinde daha hakikati gördük. Çünkü artık gözlemleyebiliyoruz. Teleskop diye bir şey icat oldu. Daha yakınlaştırıyor uzay cisimlerini. Dolayısıyla Kur'an'ın dediklerini daha iyi anlıyoruz. Kaldı ki biz Kur'an'dan yola çıkarak kozmolojiyi anlamayız. Bu yanlış. Kur'an bize dinimizi öğretir. Yalnız bize ayın efendim orbitalini, güneşin efendim yörüngesini, galaksileri, yeryüzünün genişlemesini, şu biz bunları kainat ayetlerinden öğreniriz. Anlatabiliyor muyum? Kur'an fizik kitabı değil ki. Fizik dediğiniz şey de kainat kitabının ayetleri zaten. Onun için Kur'an yokken kainat kitabı açıktı. Kainat kitabı vardı. Hayat Kur'an'dan büyüktür. Hayat dinden de büyüktür. Hayatı dinin içine sığdıranlar dünyayı cehenneme çevirdiler. Sığmaz ki. Onun için Kur'an'a taşıyamayacağı yükler vurmayalım. Bu anlamda. Yani Kur'ancılık da yapmayalım. Bu anlamda. Ne yapalım? Kur'an gerçekte nedir? Hidayet kitabıdır. Bizi karanlıklardan, aklımızı karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ne yapıyor? Aklımızı aktif hale getiriyor. O zaman bak diyor, görmezler mi? Evet, görmezler mi? Evet, evvela yendurune ilel ibli keyfe hulikat. Bakmazlar mı deveye nasıl yaratıldı? Şimdi buyurun, Kur'an bize deve anatomisini vermez. Deve anatomisini anatomi kitaplarından öğrenirsiniz. Anlatabiliyor muyum? İlgili bilim dalına gidersiniz, oradan öğrenirsiniz. Ama Kur'an der ki, deveye bakmazlar mı, incelemezler mi? Aslında yendurune fiili orada incelemektir. Deveyi incelemezler mi? Niye? Ya mucize kelimesini sevmiyorum ama burada kullanmak zorundayım. Mucize gibi bir ayet ya. İncelemezler. Evet, incelemezler. Öyle bir yalan silsilesi vardır ki incelemek bu ümmetin yapacağı şey mi? Olmamıştır. Bakınız. Hemen hemen büyük tarihçilerimizin tamamı Halid bin Velid'in Suriye'de, Irak'tan Suriye'ye o çölü nasıl aşıp geldiğini şöyle anlatır. Çölü geçerken Halid öyle bir muazzam kumandanlık şeyi gösterdi ki, başarısı gösterdi ki, yani tarihte görülmemiş bir şeydi o çölü aşmak. Yanına deve sürüleri aldı, çölün ortasında develeri kesti, hörgüçlerindeki suyu askerine içirdi. Şimdi çok güzel tabii okurken, eyvallah, hay heyleniyorsunuz, vay be, adama bak, komutana bak, Halid bin Velid mi? Ama devenin hörgücünde su yok. Yok. Böyle bir şey yok. Bu şehir efsanesi. Şehir efsanesi. Tamam da hadi bizim gibi deve görmemiş toplumlarda şehir efsanesi. İyi, kurtarır bir yolu var da. Arap her gün deve yiyor ya. Her şehirde deve kesiliyor. Gözünün önü deve dolu. Deve eti yiyor. Bu adamlar sürekli deve kesip yiyorlar. Bir tanesi de evelem yendurune ilel ibli keyfe hulikat. Yani devenin nasıl yaratıldığına dönüp de incelemezler mi diyen ayeti bakarak şöyle hörgücün içini bir kes de bir bak içine su mu var? Allah'ın kulu. Orada yağ var, su yok. Bu. Bilmem anlatabildim mi? Kur'an bunu söyler. Onun için biz işte gece ve gündüzün oluş şeklini Kur'an'dan değil, kainat kitabından öğreniriz. Kur'an'a zulmetmeyiz. Bunu yapan arkadaşlarımız da yanlış yaparlar. Doğru yapmazlar. Onun için kainat ayetleri Kur'an ayetlerinden önce vardı. Onu diyorum. Siz kainat Kur'an'ına inanmazsanız, Kur'an'ı sadece Kur'an'dan ibaret sanırsanız zaten bu gariplikler ortaya çıkar. İnsan da öyle. İnsanı da insandan tanırız. Çünkü insan da bir kitabın ayetidir. Ve fil ardı ayatul lil mukinin ve fi enfusikum. Yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. İkan sahipleri için, bir de kendinizde Allah'ına. Yani siz de kitapsınız diyor. Bir kitapsınız. Kur'an gibi bir kitapsınız. Okuyun kendinizi. Yani gördüğünüz gibi burada şeyleri yerli yerine koymak lazım. Piyasada uçuşan bir sürü laf var. Bu laflar hesabı verilmemiş. Onun içinde herkes körün taşı körün gözüne, kusura bakmasın, yani biz görme özürlüyüz. Gören arkadaşlar, kalbiyle gören arkadaşlar, bizim gibi başıyla görenlerin kusuruna bakmasın. Yani bunu bir halk deyimi olduğu için söylüyorum. Körün taşı körün gözüne hesabı nereye gelirse savurmasın. En azından Kur'an talebeleri söylediklerinin, ettiklerinin, eylediklerinin anlamları üzerinde düşünsünler. Onun için Kur'an'ı seven bir insan neden istifade ediyorsa ilk titrediği şey onu pazarlamamak, onu satışa getirmemek üzerine olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani pazarlamamak da budur işte, cılığını yapmamak. Yani kömürcü, demirci, pideci, somuncu, Kur'ancı olmamak. Kur'anlı olmak. Kur'anlı olmak başka bir şey. Yani bu manada söylediğim şeyler elbette ki Kur'an dinin kaynağı olarak yeterli. Fakat biz Kur'an'ı anlamak için çok çaba göstermek zorundayız. Dil bir mesafedir. Bu mesafeyi kapattığınız kadar anlarsınız. Ya sadece o bitmez. İlim, Kur'an ilimleri bir mesafeyi kapatır. Sebebi nüzul bir mesafeyi kapatır. Arap kültürünü bilmek bir mesafeyi kapatır. Cahiliyeyi bilmek bile Kur'an'ı anlamak açısından çok çok çok önemlidir. Zira bu ayet ne diyor diyeceğiniz öyle ayetler var ki onu anlamak için cahiliyenin o konudaki davranışını iyi bilmeniz lazım. Buyurun, size bir alan. Cahiliye okumaları yapmanız lazım. Bunu da hepsiniz yapamayacağınıza göre ince işlerde bu işin uzmanı yapacak demektir. Peki herkese düşen ne? Muhkematı bilmek ve muhkematı inanmak. Kul huvallahu ahadin şeyi olmaz ki. Yani Allah bir tektir. tek birdir. Mutlak birdir. Eşsiz birdir. Efendim, Allahu Samet. Yani Allah azalmaz ve çoğalmaz. Allah'tan hiçbir şey çıkmaz. Daha doğrusu ruh Allah'tan parçadır diyenler yalan söylüyorsunuz. Allah sizi reddediyor. Allah Samet'tir. Ruh Allah'tan parçadır. Dolayısıyla insana Allah'tan parça geçmiştir diyen vahdeti vücut, hulul, ittihat gibi tüm sapık düşünceler, ey bu düşüncede, bu inançta olanlar, Allahu Samet. Allah'tan bir parça kopmaz. Allah'tan bir şey çıkmaz. Bakın, neye cevap olduğunu bilmezseniz İhlas suresinin ikinci ayetinde bile takılır kalırsınız. Ama neye cevap olduğunu bilirseniz o gün bu akideler cirit atıyor belgede. Yeni mi zannediyorsunuz? Müşrikler bile hulülcü. Müşrikler bile vahdeti vücutçu. Dolayısıyla yani Hristiyanlar vahdeti vücutçu, Yahudiler vahdeti vücutçu. Herkesin kendi vahdeti vücut anlayışı var. Çünkü bölgedeki tüm inanç sistemleri mistik. Bu konuda ayrı, apayrı dersler yapmamız lazım. Onun için yani bu manada Kur'an'ı anlamak için vereceğiniz her emeğe Kur'an layıktır. Ben bunu söyleyeyim, noktayı koyayım. Teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Efendim ben teşekkür ediyorum. Değerli hocam, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar bir konuyu daha ifade edeyim. Bu toplantıyı bildiğiniz gibi Kur'an halkalarımız tertip etti. Ayrıca Diyarbakır Hayat Der'in emekleri var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz emekli hocayım Ankara'da. Ama epey zamandan beri tek başıma. Şu anda 3 tane Kur'an halkam var. Benim tek başıma. 15 kişi, 25 kişi, 35 kişi her neyse. Çalışmaya devam ediyoruz. Nereye girecekseniz girin. Ama mutlaka Kur'an kapısından girin. Kur'an'dan bir başlayın. Size tavsiyem, herkes bulunduğu yerde sayıya bakmayın. Efendim 3'e 5'e bakmayın. Bir Kur'an halkası kurar mısınız lütfen? Ondan sonra yavaş yavaş o gelişir. 3-5 olur, 5-15 olur, kalitesi artar. Daha bilenler gelir falan. Dolayısıyla elimizde Kur'an var. Hocamızın bir sözü var. Kur'an'ı bilmiyorsanız neyi biliyorsunuz? Kur'an'ı biliyorsanız neyi bilmiyorsunuz? Yani Kur'an muhteşem bir bilgi kaynağı. Dolayısıyla sizlere tavsiyem ne olur? Şu Kur'an halkalarına bir hız verelim. Allah razı olsun. Çoğaltalım bunu, üretelim. Kur'an'ı üretelim inşallah. Hocam, şimdi, Hasan Hafızoğlu'nun ağzı kulaklarına varıyor. Kur'an halkaları çağrısı. Kur'an halkaları müdürümüz. Efendim biliyorum. Dolayısıyla siz bu çağrıyı bir daha yapar mısınız? Efendim değerli dostlar. Hasan onun ağzının kulaklarına varması beni sevindiriyor. Hasan Hafızoğlu hocama şöyle bir döneyim. Orada kendisinin bu konudaki emeklerini biliyorum. Allah ondan razı olsun zahmetlerinden dolayı. Daha doğrusu Kur'an halkalarının yönetiminin tamamına, herkese, hepimize, buraya gelen herkese, Kur'an dostlarına, Kur'an talebelerine. Efendim Kur'an talebesinin manası şu: hepimiz eş değeriz. Bir çember düşünün. Çemberin üzerindeki kişinin birincisi, sonuncusu olur mu? Biz ne öndeyiz ne sondayız. Hepimiz aynı yerdeyiz. Hocam da Kur'an talebesi. Eyvallah. Nasıl talebeler, ne güzel. Başım üstüne, şereftir. Efendim ben de Kur'an talebesiyim. Çok şükür hayatımızda bizim yapabileceğimiz en yüksek gelebileceğimiz makam, mevki, ünvan Kur'an talebesi. Dolayısıyla alemlere sultan olmaktansa Kur'an'a talep olmayı yeğleriz. Elhamdülillah. Yani nesin? Kur'an talebesiyim demekten daha büyük cevap ne olabilir ya? Ne olabilir arkadaşlar? Ben Kur'an talebesiyim. Vay be. Elhamdülillah. Onun için yine bir Kur'an halkaları yönetim kurulu üyesi, çok emektar sevgili kardeşim, sevgili evladım, Osman Kaygısız kardeşim. Bir sorusu var galiba, açıklaması var. Buyurun efendim. Öncelikle Allah'a hamdolsun bizi burada buluşturdu ve bizi bir araya getirdi. Elhamdülillah. Orhan hocamın tabiriyle onu sınırsızca övüyoruz inşallah. Hem Orhan hocam hem Mustafa hocam cennetinize vesile olsun. Cennetimize vesile olsun inşallah. Kur'an talebesi olmak onurların en büyüğü. Kur'an halkaları da aslında bu talebeliğin belki sistemli, disiplinli bir araya gelişleri. Bu çalışmalarla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim ben. Bir de bu taleple ilgili bir telefon numaramız var. Ekranın altında geçiyor. Ben de iletmiş olayım. Tamam, lütfen. 0850 610 0571 numaralı telefondan ki direkt Hasan Hocam'a bağlanacak. Şu anda ekrandan gözüküyor efendim. Bir daha söyler misiniz? 0850 610 0571 numaralı telefonumuz. Eğer bu telefonumuza dünyanın neresinde olursa olsun kardeşiniz bir Kur'an halkası kurmak istiyorlarsa, bir Kur'an halkası kurup da veya kurmak isteyip de kardeşlerimize ulaşamıyorlarsa, bize ulaşırlarsa biz kendilerine yardımcı olmaya bu çalışıyoruz. Bu telefon numarası... Öyle de söylüyorsunuz. Bir Kur'an halkası arıyorum. Bulunduğum bölgede böyle bir halka var mı diyenler içinde değil mi bu çağrı? Evet. Yani ifade edemedim ama ikisini bir Kur'an talep Kur'an halkası kurma taleplerini de bir araya getiriyoruz böylece ve bir arada aracı olmaya çalışıyoruz inşallah. Kur'an halkaları bir Kur'an talebesi olma durumu aslında. En onun disiplinli hali Allah'ın muradın nedir? Rin belki cevabını Kur'an okuyarak çözebileceğimizi her zaman zaten söylüyoruz. O da bu Kur'an halkalarıyla biraz daha kolaylaşıyor. En azından haftada bir toplanarak bir araya gelinen. Hatta sizin nazik davetinizde iki kişiyle bile olsa bir Kur'an halkası kurulmasını tavsiye ediyoruz. Ve biz onun için buradayız. Hayat Dere bu ev sahipliği için teşekkür ederiz. Benim bu yukarıda onlarca emek harcamış kardeşimiz var ve Kur'an halkaları var burada. Onlara da tekrar teşekkür ediyoruz. Buraya gelip bize katıldılar. Burada bir araya geldik. Bir de bir projemiz daha var bizim. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Hedef 610 diye geçen sene böyle finale yakışır şekilde Mustafa hocamızın da katıldığı bir yarışma olmuştu. Son dakikaya kadar kimin birinci olabileceğini bilemediğimiz, çok böyle heyecanla geçen bir yarışmamız vardı. O yarışmamızın da çekimleri başladı. Hedef 610, www.hedef610.com'dan da başvurularını yapabilirler. Şiddetle yarışmacıya ihtiyacımız var. Çekimleri başladı dediğim gibi. Oradan da yarışmaya başvurabilirler. Şiddet iyi bir şey değil, hasretle. Hasretle inşallah, hasretle. Artık sorularımızı da çok kolaylaştırdık. Yine Mustafa hocamızın tabiriyle, hocam siz şey demiştiniz, kaybedeninin olmadığı, kaybedeninin bile kazandığı yarışma programı aynen bu. Aynen öyle, aynen öyle. Zira kaybeden asıl bilgiyi kazanıyor. Bilmediğini öğrenmiş oluyor. Evet, o yarışmamız da böyle bir yarışma. Yani kaybedeninin olmadığı yarışmaya hasretle yarışmacı bekliyoruz. 0850 610 0571'den ve hedef610.com'dan yarışmaya başvurabilirler. Yarışmamızı çok kolaylaştırdık artık. Biraz daha kolaylaştırdık. Soru yapısını değiştirdik. Çok güzel bir stüdyoda, Hilal TV stüdyolarında çekimlere başladık. Oradan da destek bekliyoruz inşallah. Ben sözü uzatmak istemiyorum. Duayla bitirmek istiyorum inşallah. Biraz önce ettiğim duayı tekrar ederek. Rabbimiz inşallah bu birlikte oluşları ahirette cennetimize vesile kılar inşallah. Sağ olun, var olun hocam inşallah. Efendim Osman Kaygısız kardeşime çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, vaktimiz az kaldı. İnşallah saat 11'de bitireceğiz. Öyle planladık ama Rüveyda Tan hanımefendi Mardin Kur'an Halkası'ndan. Burada mı efendim? Rüveyda Hanım buyurun, şu mikrofonu verir miyiz efendim? Teşekkür ederim. Mikrofon açık da aslında, fakat ağzınıza yaklaştırmanız gerekiyor. Hocam selamünaleyküm. Hoş aleyküm geldiniz. Selam. Sefalar getirdiniz. Sefa buyurun. Rabbim burada topladığı gibi cennetinde de toplasın inşallah. Mardin'den katılıyorum. Mardin Kur'an Halkalarından. Adım Rüveyda. Bir sorum olacaktı hocam müsaadenizle. Kur'an'da Rab kavramını nasıl anlamalıyız? Ve Kur'an'ın terbiye edici rolünü açıklayabilir misiniz? Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kur'an'da Rab kavramı böyle bir iki cümleyle açıklanacak bir kavram değil aslında. Onun için Rab ismini burada işlememiz lazım. Aslında bugün Rab ismini işlememiz gerekiyordu. Ona hazırlık yaptık. Ama önceki konu bitmeyince maalesef o konuyu sürdürmek maalesef mi desek? Hocam yine bitmedi. Eyvallah. Eyvallah. Yani bu bitmez. Biten bir şey değil. Zaten biz de bitirelim demiyoruz. Sadece tamamlayabilir miyiz acaba diyoruz. Onun için Rab isminin Kur'an'daki karşılığı bir tek kelimeyle ifade edilmez. Ama Rab terbiye edici demek. Eğitici demek. Rabbul alemin, alemlerin eğitmeni. Ama eğitmek için lazım olan şeyleri de yaratan, eğitilebilir bir şekilde yaratan, bir basit halden alıp mürekkep en olgun haline bir şeyi ulaştıran, bir süreç içinde ulaştıran, bir zincir içinde ulaştıran ve bu ulaşımda da yani basit halinden en olgun haline bir şeyi ulaştırmak için o aşamalarda lazım olan her şeyi de yaratan ve daha fazla anlamlara gelir Rab ismi. Bu anlamda biz rububiyetin en büyük tecellilerinden biriyiz insanoğlu olarak. Zira insan ilahi terbiyeden en çok pay alandır. Onun içinde öğreten ve öğrenen bir varlık. İnsanoğlunun öğreten ve öğrenen bir varlık olması Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemel bayan. Eyvallah. Yani insan öğrenen bir varlık. Öğreten de bir varlık. İlk vahiy de zaten böyle. Onun içindir ki ilk vahiyde Allah ismi yerine Rab ismi kullanıldı. Yani ikra Bismi Rabbikellezî halak. Bismi Rabbikellezî halak. Oku. Yaratan Allah adına değil. Anlatabiliyor muyum? Yaratan Rabbin adına. Rab adına. Niye bu? Çünkü okumak eylemi, öğrenmek eylemi, yaratan Rabbin, yani Rab Rabbin tecellisiydi. Rabbin sıfatının tecellisiydi. Rububiyetin tecellisiydi. Onun için terbiyenin tecellisiydi. Tüm vahiyler Allah'ın Rablik sıfatının bir ifadesi olarak bize öğüt verir. Tüm vahiyler üzerinden insanoğlu Rablik sıfatı, rububiyet üzerinden gelir bize. Tüm peygamberler aslında Allah'ın Rab sıfatının bir tecellisidir. Tüm vahiyler gibi. İşte bu anlamda ilk vahiyde de geçen isim Allah'ın diğer esması değil, Rab ismi. Ve çok ilginçtir. Kur'an'da ilk surelerde, ilk 30 sure diyelim, ilk inen, ilk nazil olan 30 surede Rab isminin sayısı Allah isminin sayısından kat kat fazladır. Bu çok ilginç. Nedendir acaba? Zira bir, ilk muhatapların sıkıntısı Allah'ın Allahlığıyla ilgili değil, Allah'ın Rabliği ile ilgiliydi. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın ilahlığını kabul etmekte sıkıntıları yoktu. Ama Allah'ın terbiyesini kabul etmekte sıkıntıları vardı. Allah terbiye etmesin bizi. Yani Allah bize karışmasın diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için ilk inen 30 surede Rab ismi Allah isminden kat kat fazladır. Evet, Rab ismine dair şimdilik bu kadar söyleyeyim. İnşallah zaten önümüzdeki dersler efendim, gireceğimiz isim inşallah. Rab ismi. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Evet. Değerli dostlar, 5 kişi söz istedi ama süremiz 6-7 dakika. Şöyle bir selamlama konuşması yapma süresince söz versem kabul eder misiniz? Kısa. Efendim, Diyarbakır Kur'an Halkası'ndan Rahşen Gülşen Hanımefendi. Bir selamlama konuşması yapın efendim. Buyurun. Nerede? Buyurun. Mikrofonu ver hemen. Çok kısa. Hatta soru bile sormayın bence. Merhaba deyin. Peki. Rahşan Güçer, Diyarbakır Hayat Der ve Yardım Elinde arkadaşlarla beraber görev alıyorum. Sizleri tekrar gördüğümüz için Diyarbakır'da çok mutluyuz. Allah'a hamdolsun bizi tekrar burada buluşturduğu için. Tekrarlarını nasip eder inşallah. Daha istifadeler nasip eder. Eyvallah. İyi akşamlar hocam. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Harika Raşan Hanım. Ne güzel. Efendim yine Diyarbakır Kur'an Halkası'ndan Bahar Sıcakgöz Hanımefendi. Buyurun efendim. Evet. Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz. Biz de Diyarbakır Kur'an Halkaları olarak geçen seneden beri derslerimizi devam ettiriyoruz. Maşallah. Burada olan fakat haberdar olmayan arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Bu canlı yayın aracılığıyla da onlara duyurmuş olalım. Böyle. Teşekkür ederim hocam. Sizleri görmek gerçekten güzel. Efendim ben teşekkür ederim. Arkadaşlar size teklifte bulunayım mı? Beni buraya özel çağırın. Hocamla beraber değil bak o. Bir konferansa çağırın, bir şeye çağırın, sohbete çağırın. Hatta burada mümkünse iki gün kalayım, Diyarbakır'ı gezeyim. Hocam seni ben getirdim, beni ektin. Tamam. Orhan Hoca'yı çağırın. Yani bu olmaz yoksa. Arkadaşlar. Orhan Hoca Diyarbakır'ı sevdi. Ben bu hayatları da çok sevdim. Yani böyle olmadı. Bir akşam bir minik minik oldu. Ama inşallah Rabbim nasip ederse beraber olacağız efendim. Allah nasip eder. Malatya Kur'an Halkası'ndan Faysal Şahanlıoğlu. Buyurun efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam. Kıymetli hocalarım hoş geldiniz öncelikle Diyarbakır'ımıza. Ben de Malatya'dan katılıyorum. Malatya Akleden Kalp Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği adına buradayız. Ben ve halkam kardeşlerim beraber geldik. İnşallah faydalandık. Allah razı olsun diyorum. Ben bu arada bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Kur'an bir su. İnsanlar suya muhtaç. Eyvallah. Yalnız insanlar suyu içmesi gereken yerden içmiyorlar. Kur'an en temiz kaynak. Lütfen en temiz kaynaktan susuzluğumuzu giderelim diyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim insanı canlandıran ruhsa, cansa ruhsa, Kur'an'da kainatın vahiy de, Kur'an'da vahiy de kainatın ruhu canı. Dolayısıyla o en temiz kaynaktan inşallah Rabbim nasip eder, doya doya içeriz. Arkadaşlar, Urfa Kur'an Halkası'ndan Perihan Taylı Hanım. Kıymetli hocalarım, güzel kardeşlerim. Perihan Hanım, size torpil yapayım mı? 2-3 dakika fazla konuşayım. Çok memnun olurum. Zaten sorusuz sualsiz çok gurur olacaktı. Allah razı olsun. Bugün gerçekten burada olmaktan bence bütün kardeşlerimizle beraber çok büyük bir lezzet aldık. Zira hamdolsun Rabbimizi tanımaya, onun Kur'an'dan bize göstermiş olduğu kodlarla biraz olsun marifetullahı anlamaya bir adım atmış olduk inşallah. Bugün paylaşmış olduğumuz bu kodlar her ne kadar tamamlayamamış olsak da baktığımız zaman temelde hocam özellikle dönüp dolaşıp bunların birer söz, kelam, konuşulacak şeylerden ziyade emek sarf edilmesi gereken ve yaşanması gereken şeyler olduğunu, hepsi içinde ortak olarak bunu vurguladık. Gerçekten de esasında bugün özelde tüm inananların sorunu bu. Yaşamamak, amel etmemek. Her şey dilimize indirgenmiş bir durumda. Her şeyi biliyoruz, okuyoruz, ulaşıyoruz ama maalesef emek sarf etmeye gelince iş orada biraz tökezlemeye gidiyor ve geri adım atmaya başlıyoruz. Bu anlamda dilin, elin, hayatın, seçimlerimizin, her şeyin bir hamdi olduğundan bahsettik ama herhalde önce aklın hamdini tam olarak yerine getiremeyişimiz diğerlerinin de zincirleme bir trafik kazası gibi arkasından gelmesine sebebiyet veriyor. Şöyle ki insanı yaratılmış olan tüm varlıklardan ayıran yegane şey özünde eğer eylem olarak düşünecek olursak tefekkür. Allah her türlü amelimiz için tefekkür, tezekkür, taakkul, tedebbür, tahayyül hatta değil mi? Hayatımızı ve geleceğimizi inşa edebilmek için bunlarla amel etmemizi emrediyor. Bu anlamda hem itikadi hem ahlaki hem de ameli olarak baktığımızda bunları gerçekleştirmemizin önündeki gerçek sebep ne ola ki biz ümmet olarak, medeniyet olarak, İslam toplumları ve inananlar olarak bugün maalesef bu kadar amelden uzak bir hale geldik. Şanlıurfa'dan tüm kardeşlerimizin yüreğini ve selamlarını getirdik size. Her zaman olduğu gibi takipteyiz, beraberiz, dualarımızdayız inşallah. Rabbim bu güzel çalışmalarımızı ve emeğimizi en güzel salihat olarak karşımıza çıkarsın. Allah razı olsun. Herhalde sizin de takdir buyuracağınız gibi oluşmuş ya da yapılacak en güzel salihat Rabbimize hizmet eden ve onu tanıtan salihattır. Esma-ül Hüsna Hazretiniz için de tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Efendim Urfa'ya da gideceğim geldi. Yani İnşallah. Bu son... da duyurulur yani. Duyurulur. Eyvallah. Son söz alan arkadaşımız Batman Kur'an Halkası'ndan Süleyman Beyaz Bey. Efendim selamlama konuşması kısa, buyurun. Evet, öncelikle hocam selamun aleyküm, hoş geldiniz tekrar Diyarbakır'ımıza. Aslında bayanlara haksızlık attık. Keşke Batman ekibi olarak bayanlara hak verseydik biz de. Biraz işin açıkçası biraz ani oldu. Onlardan özür diliyorum. Hocam şeref verdiniz. Biz de Kur'an talebesi olmaktan dolayı mutluluk, şeref, en büyük şerefi duyuyoruz. Rabbim razı olsun. Sizin vesilenizle birçok şeyi, yanlışlarımızı, eskiden olan yanlışlarımızı düzelttik. Kur'an'la tanıştık, Kur'an'la hasbihal ettik, Kur'an'ı hayatımıza geçirmeye çalıştık. Ama az. Yani inşallah bunlar daha devam edecek. Ölünceye kadar, son nefesimize kadar, nefesimize kadar inşallah. Rabbim razı olsun sizlerden, hocalarımızdan. Hocam, Orhan hocam, Batman'ı da bekleriz inşallah. Efendim teşekkür ediyorum. Değerli dostlar. Allah razı olsun. Her güzel şey gibi bu da bitti. Doyamadan bitti. Ama inşallah hitamı müzik olsun. Başka bir zaman inşallah tekrar geliriz. Efendim hayırlı akşamlar hocam. Son sözü, son cümleyi söyler misiniz efendim? Estağfurullah. Son cümleyi söylemem hocam. Çünkü sondan bir önceki son olmasını istemiyorum. Hitamı müzik olsun efendim. Evet, hep noktalı virgül koyuyorum. Efendim kalbinizin sahibine emanet olun ama öncelikle kalbinizin sahibi olan Allah'ın size emanet ettiği aklınıza, iradenize, şahsiyetinize, vicdanınıza ve bilincinize mukayyet olun. Onları kimseye çaldırmayın, kiraya vermeyin efendim. Teşekkür ederim. Efendim teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Hoşçakalın. Selamünaleyküm.